pokoj i sami stela. Pak srceto trpno čaka da se spusne tiho mraka. Moja marinela i pokoj i sami zela. I te ako ste zaživeja. O, marinela, marinela, ti srce to si mi zela, kaća duvam da te sreća. Marinela, marinela, rano sreća. Marinela, marinela, marinela, trno čaka da se tiho mraka. Moja marinela i pokoj i sami zela. Iskreno sme dvama samo skumi slova na moj do ramu. Rupi! με σκαφί τη δοσέτεια. Ούτε τη φτιάχνε νεκρούτε, με κρυβελούπι μούνο το χάι. Μα τότε που κυβέρνει κύμα, χρώτα στε πάλι βαβνά. We

Oh, дочку ми е дал съдя, нас високли без света. Всеки по-отделно носи Бога своята вина. Да свирете тяпка, заврем тяпка, зърко тяпка, как се клетва подминава, как се пена дух се дава, както дух се дава. Спирете, заврем тяпка, заврем тяпка, зърко тяпка, как се клетва подминава, как се пена дух се дава, заспирете си, лари, заспирете песни, стари, но спирете се обаче, да се, да се разплате. Заспирете, заспирете, моята болка ме жалете. Заспирете се обаче, сърдуша да се изплаче. Заспирете за мен тяпка, за мен тяпка, за подявка. Господь.